Żeby nie było żadnej wątpliwości, ja oczywiście cały czas jestem na ekologicznych wakacjach. Agent Tomasz ogranicza emisję CO2, to znaczy CO2 odcinek emitujemy w miesiącu kwietniu. Kwiecień miesiącem ograniczenia emisji CO2. Słyszymy się, no teraz, skoro się słyszymy. Nie słyszeliśmy się tydzień temu i za tydzień się nie usłyszymy, czyli ten weekend 23-24. Agent Tomasza nie będzie, nie będę w tym czasie wydychał dwutlenku węgla w cotygodniowym podsumowaniu tygodnia. W zasadzie dwutygodnia już dzisiaj powinno być. No i słyszymy się znów w ostatni weekend maja. Co ciekawe, ten ostatni weekend maja to jest też pierwszy, ostatni weekend kwietnia, przepraszam, co ja mówię, bo tak będzie, przewracam sobie teraz właśnie kalendarz i patrzę, kiedy jest agent, kiedy nie ma agenta, czyli tak, za tydzień nie ma agenta, za dwa tygodnie wracamy w ten ostatni weekend kwietnia, pierwszomajowy przy okazji, jak się okazuje. I później już chyba będzie normalnie, nie? Później nie zapowiadają się żadne cięcia póki co. Przyznam szczerze, że pierwszy raz od 24 tygodni nie było, w zeszłym tygodniu nie było agenta. Był to dla mnie przedziwny tydzień, ale o tym po tym, dobra? Przed nami kolejny agent Tomasz, podsumowujemy 15 tydzień 2011, szczęśliwego nowego roku. Zapraszam. By 2025, the amount of taxes we currently pay will only be enough to finance our healthcare programs, Medicare, Medicaid, Social Security, and the interest we owe on our debt. That's it. Every other national priority, education, transportation, even our national security, will have to be paid for with borrowed money. No bo to jest tak, żeby nabrać dystansu do audycji, to trzeba przez chwilę jej nie robić, prawda? Ze wszystkim tak jest. Na tym polega urlop, prawda? Od audycji. Jakiś sposób zdystansowania się do tego, co się robi, spojrzenia na to z lekkiej perspektywy, w celu poprawienia tak naprawdę audycji. Ale z drugiej strony, jeśli teraz siadam do prasówki i widzę, co się dzieje, to tak naprawdę wiem, i wcześniej już to wiedziałem, że przez te dwa tygodnie też będę musiał mniej więcej wiedzieć, co w TVN49 piszczy i o czym, co się wyprawia w TVP i w polskich gazetach. I przyznam szczerze, gdzieś tam to śledziłem, tak w sensie półpasywnie można powiedzieć. I dopiero teraz przez ostatnie 2-3 dni, kiedy zajrzałem do tego, co tak naprawdę działo się w świecie, to jakby zrozumiałem, na czym polega sens agent Tomasza. Sprawdzając swoje źródła, sprawdzając maile od ludzi, których zawsze cenię jako informatorów audycji, strony głównie zagraniczne, bo umówmy się, w Polsce nie ma takich stron, doznałem wrażenia, że żyjemy w dwóch równoległych światach generalnie. Że w Polsce może zeszły tydzień był wyjątkowy, no bo to była rocznica, więc rozumiem, że w jakiś sposób opinia i uwaga opinii publicznej była zajęta jednym konkretnym bardzo tematem i tu nie ma się co dziwić. Ale tak naprawdę gdzieś tam na tych wszystkich stronach, na wszystkich interiach, gazetach, onetach i tak dalej, też są przecież odnośniki świat, w których to odnośnikach nie mówi się o Smoleńsku. I w tych odnośnikach świat okazuje się, że jakiś aktor czy aktorka zaszła w ciążę, już teraz nie pamiętam, że ktoś zmarł, zdarzyło się. I generalnie do tego się to wszystko sprowadza. Natomiast słuchając przez ostatnie dwa tygodnie audycji radiowych ze Stanów Zjednoczonych, w których to Stanach teraz dzieje się ogromna, no trwa wojna tak naprawdę o budżet. Ani słowa nie było o tym w polskich mediach. Dziennik, gazeta, ta dziennik Polska, The Times, coś wypuścił takiego małego skrzata i mam tego skrzata nawet teraz w ręku, tutaj sobie tak przygotowałem tak naprawdę i przyznam szczerze, że jest to taki typ informacji, gdzie się po prostu nagłówek z jakiegoś Associated Press czy czego tam kopiuje, tłumaczy w Google tłumacz i wrzuca się to jako wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. W tym jakże ciekawym przedruku, w świetnie wykonanej robocie dziennikarskiej można przeczytać, że Barack Obama zapowiedział zmniejszenie deficytu budżetowego Stanów Zjednoczonych o 4 biliony dolarów w ciągu 12 lat. Ja w przeciwieństwie do autora tego tłumaczenia, bo to z pewnością nie jest oryginalny artykuł, oglądałem wystąpienie Baracka Obamy na Uniwersytecie w Waszyngtonie, Uniwersytecie George'a Washingtona. I przyznam szczerze, że to było po prostu półtora godzinne, dość nudne momentami. Chyba Joe Biden nawet przysypiał podczas tego wystąpienia. Dość nudne przygotowanie i rozpoczęcie kampanii prezydenckiej tak naprawdę, bo według tego, co mówił Barack Obama, to w zasadzie cała historia Stanów Zjednoczonych opiera się na dotacjach rządowych. I gdyby nie dotacje rządowe, to nie byłoby wybudowanych kolei, w ogóle tu nikt by nie przypłynął. I gdyby nie dotacje rządowe... No, ciekawe, dlaczego nie zaczął od tego, że Krzysztof Kolumb tak naprawdę wypłynął dzięki dotacjom rządowym. W sumie, jakby się już tak mocno temu przyjrzeć, to przecież były dotacje rządowe. I te statki Santa Maria, Niña i Pina, to przecież były statki oficjalnie rządowe, nie? To nie była jakaś prywatna inicjatywa oddolna i tak dalej. No tak, tylko on szukał drogi do Indii. Powiedzmy, że tak powiem, projekt się nie udał. No ale przy okazji coś innego powstało. Tak może można tłumaczyć sobie porażki rządowych projektów. Przy okazji odkrył Amerykę. No dobra. Tak naprawdę na szczęście... No według tego przemówienia oczywiście Ameryka tak naprawdę zaczęła się dopiero od FTR, od Roosevelta, od wielkiego społeczeństwa, od planów Londona B. Johnsona czy Cartera. No przecież to za Cartera dopiero Ministerstwo Edukacji powstało w Stanach Zjednoczonych, o czym ma bardzo rzadko kto sobie, z czego sobie rzadko kto zdaje sprawę. A już z kolejami liniowymi to Barack Obama oczywiście przegiął i to jest cały czas jechanie na ignorancji ludzi tak naprawdę. Jeśli ktoś przyjrzy się temu, jak powstawały koleje rządowe w Stanach Zjednoczonych, no to zauważy, że w momencie, w którym firmy produkujące, pomijając to, że Chińczycy to budowali, już wtedy szyny kładli Chińczycy w Stanach Zjednoczonych, to już wtedy, kiedy miał się już skończyć plan, a firma była dotowana z pieniędzy rządowych, to mimo tego, że kolej ze wschodu i zachodu już się ze sobą spotkała, bo to były dwie nitki, które miały połączyć East Coast i West Coast, już się spotkała. Jedna z tych nitek była dotowana przez rząd i zaczęła kręcić takie kółeczka, ponieważ chodziło o to, że im dłużej pracują, tym dłużej są na dotacji. Mimo tego, że już projekt miał się skończyć, oni cały czas kładli szyny, tam jakieś pętle robili, w którymś momencie zaczynali robić straszne zygzaki. Właśnie dlatego, że ich całe działanie opierało się na dotacjach. O tym Barack Obama nie wspomniał. Republikanie teoretycznie uważają, że osiągnęli jakiś konsensus, jeśli chodzi o tą kłótnię dotyczącą deficytu z demokratami, chociaż tak naprawdę to jest tak, po ich cięciach, tudzież propozycji ich cięć, które zostały oczywiście zmiażdżone przez Baracka Obamę, i tak Stany Zjednoczone w tym roku wydadzą, i tak wydałyby tak naprawdę, bo to jest wszystko rzecz jeszcze nie klepnięta, wydałyby nawet z tymi cięciami więcej niż w zeszłym roku. I to ma się nazywać obcinanie budżetu. Więc tutaj z całym szacunkiem dla Republikanów jest to jakaś polityczna ślepota i chyba nie do końca tak definiować powinno się słowo cięcia budżetowe, oszczędność i tak dalej, i tak dalej. I nawet sam ten artykuł w Polska The Times mówi, i to przytoczę, Barack Obama w nawiasie powiedział, że jest gotowy na cięcia wydatków rządowych, przecinek, choć nie wspomniał dokładnie jakich. I to prawda, on powiedział wszystko o tym, że jesteśmy wspaniałym krajem, w sensie oni są, Stany Zjednoczone, wspaniałym krajem pełnym troski, pomocy, tam współczucia, no to lał wodę, yes we can, oczywiście win the future, to będzie chyba hasło jego kampanii wyborczej, uważam, że to jest jedna z największych wpadek, wystarczy sobie pod win the future, czyli WTF, podłożyć inne słowa, które zazwyczaj się w slangu WTF, jak ktoś czatuje po angielsku i siedzi na Facebooku i ma znajomych, to wie, co to WTF oznacza, jak nie odsyłam do Google'a, ponieważ nie można w tej audycji przeklinać. Przynajmniej ja nie mogę. A nikt inny jej nie prowadzi, więc jest to zasada ogólna tym samym. No i dobra, i niżej jest w takie zdanie, oczywiście tam o tym, jak to zadłużenie zewnętrzne i wewnętrzne ponad 90% PKB sięga w Stanach Zjednoczonych. Realizacja planu Obamy zmniejszyłaby deficyt do 2,5% PKB w 2015. Jednocześnie tak samo autor tego artykułu nie wnika w to, na jakiej podstawie obliczono, że akurat 2,5 i dlaczego akurat w 2015. Nie ma tego. Barack przez półtorej godziny opowiadał o tym, że rzeczywiście zadłużenie jest ważne, ale co ciekawe, to nie tylko była część już pierwsza, taka poważna część jego kampanii mającej na celu ponowne wybranie go na drugą kadencję na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tam się można dopatrzyć, w ogóle wygooglujcie to sobie, po prostu. Wrzućcie w YouTube'a hasło Obama Deficit Reduction Speech No One Wants More Taxes, na przykład, nie? W czterech częściach po 15 minut są wycinki z tej przemowy i nie zachęcam was do tracenia czasu, prawda? Bo ta godzina, ponad godzina, to jest tak naprawdę strata czasu. Ale można tam znaleźć takie smaczki, że gdybyśmy dalej się zadłużali, to starczyłoby nam pieniędzy już tylko na Medicare i Medicaid, czyli te programy pomocy społecznej, medyczne, reformę służby zdrowia i nie starczyłoby na nic więcej. No to od razu ustawia nam priorytety Baracka Obamy, prawda? Czyli najważniejsze jest Medicare i Medicaid, bo to są rzeczy, ostatnie rzeczy, z których mógłby zrezygnować, a jakieś tam drogi, transport, internet nawet, chyba nie, internet jest jeszcze trzecią rzeczą, z której by nigdy nie zrezygnował. Jeśli tak dalej pójdzie, to stać nas byłoby tylko na te programy pomocy socjalnej, darmowy internet i już nic by nie zostało na wojsko, nic by nie zostało na transport, nic by nie zostało na jakąkolwiek tam edukację i takie różnego typu niuanse. Oznacza to, że z tych pewnie sektorów Obama, tudzież jego podobnie, jemu podobni zrezygnowaliby na samym początku, a z pomocy społecznej, darmowej opieki medycznej na samym końcu. To chyba o czymś świadczy. Tak naprawdę ten cały szum informacyjny, który się dzieje w Stanach Zjednoczonych, dla mnie, on, przyznam szczerze, on jest jeszcze niejasny troszeczkę. Ja chyba za bardzo się zdystansowałem, jeśli chodzi o audycję Agent Tomasz, bo obiecałem, że nabiorę trochę dystansu, obejrzę jakieś filmy dokumentalne, coś tam, na co generalnie nie mam czasu, jeśli audycja jest, leci co tydzień tak naprawdę, bo jeszcze oprócz tego mam poniedziałek, wtorek, środa, podczas których inne rzeczy, jak każdy człowiek, poza audycją muszę robić i jak każdy, kto prowadzi audycję, mam na myśli. I pomyślałem, że taki weekend się przyda. Oczywiście jest to też oszczędność dwutlenku węgla, bo to jest program ograniczenia emisji CO2, prawda? Czyli co drugiego odcinka Agent Tomasza. Ten cały szum amerykański miał być jedną z gałęzi dzisiejszego programu. Miał być jednym z tych newsów, jedną informacją z 10 newsów pominiętych w dalszej części, ale tak naprawdę jest to tylko, nie jest jakiś punkt tak naprawdę, jest bardziej coś jak plama, to jest coś na zasadzie toczy się, jeszcze się nie spuentowało, trwa, jest ważne, mówi o czymś, ale tak naprawdę ani nie jest to poczekalnia, ponieważ jest to zbyt rozległy temat jak na poczekalnię, ani nie jest to jeden z 10 punktów. Jak do czegoś dojdzie w przeciągu tego weekendu lub następnego tygodnia, no to na pewno będzie można to uznać za jeden punkt. Ale z kolei wtedy zostanie nam tylko krótkie podsumowanie. Przeszło, nie przeszło. Zrobili to, zgodzili się na to, nie zgodzili się na to. 15% obcinają, 15% podwyższają. No plan Obamy jest taki, żeby zwiększyć podatki dla najbogatszych, czyli to, co 4 miesiące temu te ulgi jeszcze wprowadzone za czasów George'a Busha, które dawały troszeczkę ulgę najbogatszym, czyli tym powyżej 250 tysięcy dolarów rocznie, teraz Barack Obama chce je z powrotem cofnąć. Najwyraźniej pod namową Larry'ego Flinta, który ostatnio zaczął bardzo mocno na ten temat krzyczeć. Nie wiem, dlaczego akurat Larry Flint wypowiada się w kwestiach fiskalnych. To jest chyba taki odpowiednik Hołdysa w Polsce, jak czegoś nie wiesz, zapytaj Hołdysa. Powinno być w ogóle napisz do Hołdysa we wprost. Czy na jakimkolwiek innym portalu, na którym on tam się udziela. Generalnie, tak. Globalne ocieplenie, Japonia, bum, Hołdys coś na ten temat powie. Swoją drogą to chyba w ogóle w żadnym agencie jeszcze nie było, nie wspomnieliśmy ani słowem na temat tej dyskusji tam piekarze kontra premier, czy co to było, śniadanie burmistrzów? Jak to się nazywało? Nie, dobra, wiemy o tym, wiemy o co chodzi. Czy jest sens w ogóle o tym gadać? Ja wiem, że to już było ze 2 tygodnie temu, prawda? Ale masakra. To jest też do znalezienia na YouTubie. Chyba w częściach jest, chyba w tych 15 czy 40 części, w ogóle po 10 minut. Masakra. Mueller co 5 minut mówi, a dostaliśmy w ogóle z bazy sygnał, że możemy przedłużyć o kolejne 16 godzin. Super, dobra, jedziemy panowie. Polecam szczególny wybieg właśnie Hołdysa a propos tego, że Barack Obama został wybrany w Stanach Zjednoczonych prezydentem na mocy tego, że są tam mandaty, jednomandatowe okręgi i że ludzie zakochali się w człowieku znikąd. Ciekawe, że wcześniej Hołdys bardzo ładnie przypilił Donalda Tuska. Ja czekałem na to, aż Donald Tusk odpowie właśnie Hołdysowi na tą jego wypowiedź, w której jakby opisuje sytuację, że spodziewane są wysokie wyniki, wysoka oglądalność tego programu, to jest śniadanie burmistrzów, czy jak to się tam nazywa. Głównie dlatego, że polityk wreszcie będzie czytany przez jako tako zwykłych ludzi, nie będą to politycy. I to była bardzo ciekawa wypowiedź. On tam bardzo fajnie rzeczy pozakładał, natomiast spuentował ją tym, że Barack Obama właśnie był człowiekiem z tłumu, ulubieńcem ulicy i dlatego wygrał wybory, na co Donald Tusk zrobił w ogóle rewelacyjne aikido logiczne. Powiedział, no jak pan uważa, że Barack Obama wygrał wybory przypadkowo i że jest ulubieńcem ulicy, to gratuluję dobrego samopoczucia. Po czym ktoś następny zadał następne pytanie, natychmiast aura się zmieniła, ale przez moment i to przez całe boisko Hołdys prowadził piłkę i na końcu ją podał sędziemu przed samą bramką. Już bramkarz nie miał w ogóle nic tam do roboty, autentycznie. Po prostu wykopał ją gdzieś na róg, stwierdził, to ja teraz spuentuję to w ogóle strzałem w stopę i mam to gdzieś. Plus do tego premier, przynajmniej dla mnie ten cały program miał jeden wymiar, oprócz tego, że był strasznie nudny. Wreszcie premier przyznał się do tego, że rządzą w Polsce urzędnicy. Głosem krecika w ogóle z kreskówki. Oj, pomoc, nie udało się, niestety. Urzędnicy nie zgodzili się na system jednego okienka. A co ja tylko jestem premierem, co ja mogłem zrobić? No i dobra, to były ostatnie 2 tygodnie. I przed nami znowu brak agenta jeden i znowu spotykamy się w weekend, ostatni weekend kwietnia, pierwszy weekend majowy. Będzie 1 maja, moi drodzy. Ciekawe, jak dużo się będzie mówić o konstytucji 3 maja z kolei w Polsce wtedy. Myślę, że można byłoby uruchomić plan jakiegoś audiobooka. Słuchajcie, jeśli wiecie, czy jest audiobook konstytucji 3 maja gdzieś na necie, także można było puszczać go w odcinkach, a jeśli nie ma, to ja się zobowiązuję, że tą konstytucję 3 maja przeczytam i można nawet byłoby ją przez miesiąc, maj, puszczać w odcinkach. To jest trochę tekstu, wbrew pozorom, tam jest troszeczkę linijek, ale może byłby to godny pomysł? Bo wszyscy tak jadą na duchu Konstytucji 3 maja, jaka ona była wspaniała, ale może mogłoby się okazać, że to jest tylko taki PR, tylko taki szum. Z pewnością, ja wiem, żeby się tak okazało, ale może właśnie warto tego audiobooka nagrać. Chyba prawa autorskie w tym wypadku nie stanowią żadnego problemu, prawda? Moi drodzy, rozgadałem się troszeczkę, jak zwykle na początek audycji, ale to z radości, że po 2 tygodniach znowu się słyszymy w tej audycji. Przed nami poczekalnia, czyli rzeczy, które ostatecznie nie weszły do podsumowania, a zaraz potem główne danie, czyli 10 newsów jako tako podsumowujących ubiegły tydzień, podsumowujących świat, w którym żyjemy, które nie wiedzieć czemu, a może wiedzieć czemu, zostały umieszczone na dalszych stronach, tudzież w ogóle się nie pojawiły w polskich mediach. Dobra, podsumowujemy 15 tydzień 2011 roku. Zapraszam, agent Tomasz. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. I say, bring on the stupid ideas. Agent Tomasz. Jak podają wysokie kontakty w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, 1 na 4 mieszkańców Unii Europejskiej ma bliskich przyjaciół za granicą. Drodzy, niesamowity sondaż został przeprowadzony. Co trzeci biegle włada językiem obcym w całej Unii. Znaczy obcym dla siebie, nie? I śledzi wydarzenia światowe. Najmniej newsami z zagranicy interesują się, uwaga, Polacy. Ale nie ma żadnych newsów z zagranicy w polskich mediach. Jak można się interesować czymś, czego nie ma? Jedyne newsy z zagranicy to jest to, co się stało w Smoleńsku. Póki co jeszcze jest to zagranica. Już niedługo. No i co? Polacy też, jak się okazuje, według badania Parlamentu Europejskiego, nie są też skorzy do związków z osobami spoza kraju. No, nic o nich nie wiedzą, prawda? Z racji tego, że nie ma informacji z zagranicy, więc lepiej nie ryzykować. Powstało tutaj wspaniałe określenie, które pewnie zadziwi niejednego. Nowi Europejczycy. Jest coś takiego jak nowi Europejczycy. Taki Eurojugend. Ludzie mieszkający w Unii Europejskiej, którzy mają powiązania także z innymi krajami w Unii lub poza nią. To się kiedyś kosmopolita nazywało. Czyli międzynarodowe pary, dzieci imigrantów, studenci za granicą wyjeżdżający na emeryturę oraz ekspaci, czyli wysokiej klasy specjaliści pracujący poza krajem. Świetnie. No, tam oczywiście tutaj parlament mi wysłał maila, w którym pisze bardzo dużo różnych sondaży. Ja też gdzieś ostatnio też trafiłem, chyba właśnie to było na Polska The Times, sondaż OBOP-u czy CBOS-u, w którym Dowiadujemy się, że ludzie nie wierzą sondażom. I jest dokładnie napisane, według sondażu CBOS-u, ileś tam procent Polaków nie wierzy sondażom. Bardzo mi się to podobało. Ale oczywiście bynajmniej nie uwierzyłem w ten sondaż. No i tak, tutaj piękna rzecz a propos demokracji w Unii Europejskiej. Komentując negatywny wynik referendum w Islandii w sprawie wypłacenia odszkodowań obywatelom Holandii i Wielkiej Brytanii, którzy utracili oszczędności po upadku islandzkiego funduszu Ice Safe. Moi drodzy, jak można fundusz Ice Safe? Czyli co? Bezpieczny niczym lód? Ice Safe. W dobie globalnego ocieplenia taki fundusz? To idiotami są ci, którzy powierzyli swoje pieniądze w funduszu, który się nazywa Ice Safe. Komisja Europejska oświadczyła, że wynik nie ma wpływu na negocjacje akcesyjne z Reykjavikiem, czyli to było referendum przeprowadzone wśród islandzkiego ludu pracującego miast i WSI tamtejszej, w którym obywatele nie zgodzili się wypłacić tych pieniędzy z ich podatków. No i cóż, Wielka Brytania i Holandia z rozczarowaniem przyjęły wynik sobotniego referendum i zapowiedziały oddanie sprawy do sądu. Czyli jest, coś jest sprawiedliwe pod warunkiem, że jest po naszemu, a jak jest nie po naszemu, to będziemy się sądzić. To mniej więcej jest coś takiego. Ale to jest historia wszystkich chyba traktatów w Unii Europejskiej. Co tu się dzieje? Nie, dobra, libertarianie w Stanach Zjednoczonych nas na razie nie będą jeszcze póki co obchodzić. A, i kolejny wspaniały plan, jeśli chodzi o szatańskie dwudziestki, tym razem niezwiązany z CO2. Do 2020 roku wszystkie romskie dzieci powinny chodzić przynajmniej do szkoły podstawowej w porównaniu do 42% obecnie. Wszystkie romskie dzieci, czyli 100% mniej więcej, tak? To jeden z celów przyjętej we wtorek strategii Komisji Europejskiej w sprawie integracji Romów w Unii Europejskiej. Czyli metoda walca następuje. Unia Europejska zobowiązuje kraje do przyjęcia planów narodowych. Liczbę Romów mieszkających w różnych krajach Unii Europejskiej szacuje się na 10 do 12 milionów, w tym w Polsce 37,5 tysiąca. Ciekawe, że w całej Unii Europejskiej jest to 10 do 12 milionów, bardzo lekką ręką puszczona cyferka. W Polsce jest to dokładnie określone na 37,5 tysiąca, czyli tak naprawdę niewielki odsetek tych 10 do 12 milionów. Romowie wciąż są obiektem dyskryminacji i wykluczenia, jak podaje Rada Europy, i zostanie to, oczywiście naprawimy to przymusowo, każąc wszystkim romskim dzieciom chodzić do szkoły. Nie wiem, czy to pomoże, nie wiem, czy to zaszkodzi. Póki co tak ma być i koniec. Rządzącą Japonią lewicowa partia demokratyczna, coś jak w Stanach Zjednoczonych, doznała sromotnej porażki w wyborach samorządowych. Wybory na gubernatorów trzech najważniejszych prefektur, Tokio, Hokkaido i Me. Wygrali kandydaci powiązani z będącą w parlamentarnej opozycji partią liberalno-demokratyczną. Lewica straciła burmistrza i większość w samorządzie Hiroshimy. I to nie są wiadomości z 1945 roku, moi drodzy. Były kubański więzień polityczny Nestor Rodriguez Lobaina w wywiadzie prasowym, jakiego udzielił po przybyciu do Hiszpanii, narzeka na traktowanie. Jak mówi, przypomniało mu to kubańską tragedię. Nie wiem, dlaczego Parlament Europejski podaje to w kubańską tragedię w takich zajączkach, nie? W apostrofach. Po prostu kubańską tragedię i koniec. Pan Nestor Rodriguez twierdzi, że zaraz po przybyciu do Hiszpanii władze zakazały mu rozmów z prasą. Były dysydent zaakceptował, że zostanie wygnany do Europy w zamian za wypuszczenie z więzienia pobytu po odbyciu 10 lat kary. Należał do tej zwanej grupy 75, skupiających innych kubańskich dysydentów. Boli mnie, mówi pan Nestor, że rząd, który nazywa siebie demokratycznym, robi to samo, co robiła dyktatura. Jednych to boli, innych to dziwi. Mnie to w ogóle nie dziwi, moi drodzy. W poniedziałek we Francji, o to jest fajna rzecz. Jak dla kogo? We Francji wyszło w życie prawo zakazujące muzułmańskim kobietom zakrywania twarzy w miejscach publicznych. 27-letnia kobieta ubrana w niqab, zakrywający całe ciało oprócz oczu, została zatrzymana w poniedziałek wieczorem w centrum handlowym w Moreau, północno-zachodniej dzielnicy Paryża. Przez funkcjonariuszy policji ukarana została grzywną 150 euro. Nakazano jej powrót do domu i nieopuszczanie go w stroju zakrywającym twarz. O, to jest ciekawostka a propos dróg. Ja tu gdzieś miałem znowu inną ciekawostkę. Da, to zrobię tak, żeby po tym. Jak wyglądają regulacje w Teksasie, jeśli chodzi o drogi, a jak wyglądają regulacje w Unii Europejskiej? Komisja Europejska zażądała od 7 państw członkowskich, w tym Polski, wdrożenia dwóch dyrektyw dotyczących zdolności do prowadzenia pojazdów. Brzmi dziwnie? Jeszcze nie wszystko. Przepisy są korzystne m.in. dla chorych padaczkę, cukrzycę i osób o nieco słabszym wzroku. Nie wiadomo tylko, czy będą korzystne dla reszty użytkowników dróg. Tu generalnie chodzi o to, że Komisja Europejska się gapnęła, że już są pewne leki i metody łagodzenia różnego rodzaju imperfekcji, powiedziałbym to, zdrowotnych, typu na przykład wada wzroku, prawda? Komisja Europejska się gapnęła, że istnieje. Jak zastanawiała się, co jeszcze można opodatkować, ktoś zaproponował, opodatkujmy okulary, to się tam zapytali, a co to są okulary? A to jest takie coś, co pomaga widzieć lepiej, jak się widzi źle. No i nagle okazało się, że rzeczywiście, jak są okulary, to można niedowidzącym nawet pozwolić prowadzić samochody, więc jest świetnie. To jest bardzo dobra wiadomość generalnie. Jak podaje agencja prasowa, nowe unijne regulacje są korzystne zwłaszcza dla osób o nieco słabszym wzroku, chorujących na cukrzycę czy padaczkę, ponieważ dostosowują poprzednie wymogi dotyczące zdolności do postępu naukowego dokonanego w leczeniu wspomnianych upośledzeń. Gratulacje, nasza komisjo. Dobra, a w Teksasie w tym czasie z 70 mil na godzinę podniesiono do 85 mil na godzinę na wybranych oczywiście trasach. Ograniczenie prędkości. 85 to będzie jakieś 140 km na godzinę pi razy drzwi. I to jest najwyższa prędkość, jaką można osiągnąć w Stanach Zjednoczonych jadąc samochodem. 140 km na godzinę. Więc nie ma sensu kupować samochodów szybszych. Po prostu nie ma takiego sensu. No i oczywiście tutaj jest mnóstwo zostało z tym... Wiecie, to już zaczyna być standardem. Oczywiście są głosy za i są głosy przeciw. No jak się mówi o głosach za, to na przykład okazuje się, że ludzie, którzy mają dobre samochody, bezpieczne i jeżdżą po drodze, która została przygotowana tak, żeby zniosła 100 razy większe obciążenia przez ogromne ilości czasu i wszystkie te obciążenia oczywiście zostały poniesione, kosztowało to wszystko z podatków, z pieniędzy podatników, mnóstwo pieniędzy, można sobie pozwolić na to, żeby ten samochód jechał te 15 mil na godzinę szybciej. No oczywiście obrażają się wszyscy demokraci, no bo jak? Okazuje się, że 85 mil na godzinę to jest po prostu za szybko, żeby jechać nawet na wspaniałej drodze, mówi Jerry Jones, mówca południowo-zachodniej kompanii ubezpieczającej, rządowej, takiej półrządowej w zasadzie tak naprawdę. Ale cóż, przepchnięto tą ustawę i w Teksasie można jeździć szybciej. Czy to jest ważne? Chyba niezbyt. Annette Schavan, niemiecka minister edukacji, stwierdziła, że skoro religii nauczają księża, religii katolickiej, protestanckiej i tak dalej, no to w takim razie trzeba byłoby też zatrudnić imamów, żeby uczyli, przeprowadzali kursy islamu, kursy islamizacji tak naprawdę w szkołach. I będzie to fundowane oczywiście z pieniędzy podatników, jakby nie było. Tu jest taka wiadomość już z pogranicza pacyfizmu i normalności. Prezydent Barack Obama zmniejszy ilość amerykańskich wojsk w Europie, ale nie tak bardzo, jak chciała to zrobić administracja Jerzego Busha. Obama wyciąga z Europy jedną z czterech grup wojskowych. Bush chciał wyciągnąć dwie. I dlatego nie dostał Nagrody Pokojowej Nobla. Po prostu. No i a propos 10 kwietnia, moi drodzy. Bardzo prosta sprawa. 21,37 frekwencji. 89,7 za niepodległością i 8,8 przeciwko. Ale przy 21,4, tak zaokrąglimy to, 21,4% frekwencji wyborczej raczej Katalończycy nie mają z czego się za bardzo cieszyć. 10 kwietnia w zeszłą niedzielę odbyły się wybory, w zasadzie głosowanie można powiedzieć. Katalończycy, wszyscy Katalończycy w całej Hiszpanii, a też jak się okazało Katalończycy przebywający za granicą mieli odpowiedzieć tak lub nie na pytanie, czy zgadzasz się, żeby kataloński naród stał się prawnym, niezależnym, demokratycznym oraz społecznym krajem, nowym krajem i nową częścią Unii Europejskiej. Demokratyczny i społeczny. To jest tak naprawdę demokratyczny i socjalny było w oryginale. Pytanie było po katalońsku i po hiszpańsku dla wszystkich Katalończyków, którzy nie znają katalońskiego. I generalnie organizowała to tak zwana Esquerra Republicana, czyli to jest ta partia, która kiedyś wypuściła na świat takich oryginałów jak Francesc Macià czy Luis Companys. Jak ktoś zna troszeczkę historię wojny domowej, szczególnie część katalońską, to wie, o co mi chodzi. Generalnie to się kiedyś nazywało populizm, nie wiem jak teraz. Lewica republikańska, co wiem, że w dzisiejszym świecie niezbyt takie hasło funkcjonuje, lewica republikańska. No cóż, ale w Katalonii jest to dosyć silna siła, wydali 200 tysięcy euro środków zgromadzonych przez prywatnych inwestorów, jakichś tam swoich znajomych, miłośników idei i tak dalej. Cała Barcelona, no po prostu setki stanowisk, bo to nie było przez jakby rząd organizowane, wypuszczali te namioty. Generalnie chodzi o to, żeby w 2014 na 300-lecie utracenia niby tej niepodległości mogli się Katalończycy wypowiedzieć w referendum, czy chcą być osobnym, kolejnym, nowym narodem. Powołują się na kasus Kosowa na przykład. Nie wiem, czy zbyt szczęśliwie tak naprawdę. Oni w przeciwieństwie, Katalończycy w przeciwieństwie do Kosowa mają flagę, hymn, język i kulturę i historię. Kiedyś byli państwem. Tak. I nie składają się w 90% z Albańczyków. A tak serio, nic z tego nie będzie, aczkolwiek jak jeśli można cokolwiek powiedzieć o Katalończykach, to że nigdy nic nie wiadomo. Póki co Esquerra Republicana, jedna z wielu lewicowych partii w Katalonii, zapowiada, że nie będzie sięgać po broń i nie będzie tego robić metodami Basków. Dobra? Skończyliśmy poczekalnie, ale tak jak mówię, znając Katalończyków, nigdy nic nie wiadomo. Możliwe nagle, że się zgrupują z Baskami i stworzą ten... Problem z Katalonią jest taki, że część Katalonii jest we Francji jeszcze, więc tu nie jest to tak, aż tak łatwe. No jak się okazuje, nawet głośne referendum reklamowane przez miesiące i teoretycznie ważne jest olane przez samych Katalończyków. Chociaż cała Katalonia jest wyflagowana i to poczucie, wydawałoby się, ten nacjonalizm jest tutaj bardzo, bardzo mocny. To tyle, jeśli chodzi o 10 kwietnia, a my, jeśli chodzi o dziesiątkę, przechodzimy do głównego dania, czyli 10 newsów podsumowujących tydzień, ominiętych w innych mediach. Przed nami agent Tomasz. Most important thing that the news can do is give people the facts. Numer 10. Przeglądając informacje w ostatnich dniach, miałem problem ze zrozumieniem słów. Ja przez ostatnie 2 tygodnie rzeczywiście byłem na wakacjach. Wciąż jestem tak naprawdę na wakacjach, ale to nie znaczy, że nie używałem języka ani mózgu. No i jakby... Czy nie wiem, czy przez 2 tygodnie ostatnie zmieniło się znaczenie słów? Podstawowych słów? Co oznacza słowo zaprosić na przykład? Zaprosić, nie zapruszyć, nie przeprosić, tylko zaprosić. No, nakłonić kogoś najprawdopodobniej do zmiany miejsca, w którym jest. Gdzieś, gdzie można było być razem, bliżej, tak, na tej zasadzie. No. Jest to gest kulturalny. Nie wiem, czy jest gdzieś wytłumaczenie słowa zaprosić. Czy można było wydrukować i trzymać się tego przynajmniej przez następne 10 lat. Bo o co chodzi? Komisja Europejska zaprosi Rosję do przeprowadzenia testów wytrzymałości elektrowni jądrowych. Jak taki nagłówek się pojawił przede mną, no to stwierdziłem, że ktoś upadł na głowę i to z wysokości większej niż średnio ma taki taka elektrownia, taki silos. Czy goście od Czarnobyla nauczyli się tyle na swoim błędzie, setkach błędów, jakie tam popełnili, że teraz oni będą testować elektrownie, moi drodzy, jądrowe w Europie. Bo oni doskonale wiedzą, co jest źle. Wszystko poszło źle, co mogło pójść źle w Czarnobylu, więc jeśli jakąkolwiek znajdą cechę wspólną między Czarnobylem a badaną w danej chwili elektrownią, to znaczy, że jesteśmy na prostej drodze do autodestrukcji i Armagedonu. O tym poinformowała rzeczniczka do spraw energii Marlene Holzner, bo tutaj unijny komisarz do spraw energii to już jest chyba stały, no nie gość, bo osobiście on tu nigdy nie gości, mam nadzieję, że to nam nie grozi. W sensie, że nam prądu nie odetną. Czy to byłaby obecność ministra do spraw energii? Jakby prąd wysiadł, to byłby znak. Pan Günther Oettinger, chyba tak się powinno to czytać. No i cóż, unijny komisarz rozmawiał już o tym z rosyjskim odpowiednikiem, rosyjskim ministrem energii, bo w sumie Günther Oettinger jest ministrem energetyki w Unii Europejskiej. Koniec. Nic o nim bez niego. Minister energetyki rosyjskiej nazywa się Siergiej Szmatko. Nazwisko jak nazwisko. Minister Szmatko powiedział, że to dobra inicjatywa, chodzi o te testy oczywiście, i że rozważy, czy Rosja weźmie w nich udział. Czy też nie. Rosja będzie zaproszona do przeprowadzenia testów wytrzymałości i będzie zaproszona na następne spotkanie, powiedział Holzner. Czyli mamy 2 razy słowo zaproszona się pojawia, ale za każdym razem mam wrażenie, że nie o to dokładnie chodzi, ponieważ kiedy zacząłem troszeczkę szukać, o co chodzi z tym gestem, z tym zaproszeniem, to okazało się, że tak się teraz mówi, jak się kogoś chce zmusić, zasugerować mu taką propozycję nieodrzucenia złożyć mniej więcej, żeby ona swoje elektrownie przebadała. Tu, przyznam szczerze, po prostu spadł mi ogromny kamień z serca. Może to nie był kamień, może to był jakiś odłamek w ogóle radioaktywny. I teraz wiem, o co chodzi tak naprawdę. długo jeszcze trzeba będzie czekać na spełnienie i satysfakcję z tych zaprosin, ponieważ nad warunkami i sposobem przeprowadzenia testów pracują eksperci, jak poinformowała pani Holzner, prawda? Tam. Do testów wytrzymałości elektrowni oraz wzmocnienia standardów bezpieczeństwa dla nowych instalacji Komisja Europejska chce też m.in. namówić starającą się o członkostwo w Unii Europejskiej Turcję. W Turcji są dwie, a teraz będą budować trzecią elektrownię jądrową w pobliżu miejscowości Akuyu, to jest tak mniej więcej 100 km na zachód od Cypru, Morze Śródziemne, wybrzeże i tak dalej. Cypr i Grecja troszeczkę się z tym nie podoba im się za bardzo pomysł tej budowy, ponieważ miejscowość znajduje się niedaleko obszaru zagrożonego trzęsieniami ziemi. A o tym, co się może wydarzyć, jeśli takie trzęsienia ziemi nastąpi, to chyba już mamy wystarczająco dużo dowodów na to. Ja tak czytając tą informację, zastanawiałem się, czy nie można byłoby, skoro już ta Unia Europejska tak wszystko chce doprowadzać do jednego poziomu, to wszystko tak właśnie ten przyjdzie walec i wyrówna, prawda? Czy nie można byłoby zdecydować się na to, że na przykład budujemy coś w Bułgarii, budujemy specjalne miasteczko, takie miasteczko Duch, i tam będzie 17 elektrowni jądrowych. Czy musi być zachowana jakaś odległość między jedną elektrownią jądrową a drugą? Jest jakiś... Przecież tam do eksplozji nie dochodzi, tam co najwyżej dochodzi do wycieku radioaktywnego, prawda? Więc to nie jest tak, że jak ona wybuchnie, to wybuchnie od razu ta obok i ta obok i ta obok i cała skorupa ziemska w ogóle szlakiem trafi. Czy nie można byłoby się zdecydować na jedno takie miejsce, że jak już coś będzie miało być skażone, no to będzie skażone, okej, okay, spoko, ale dalej będą obok inne elektrownie pracować. Nie, wiecie, ja jestem laikiem, tylko zadaję takie pytanie, czy jest sens pomnażać ryzyko tragedii, budując te elektrownie, mimo że to jest najbezpieczniejszy nadal środek pozyskiwania energii, mimo wszystko nadal jest najbezpieczniejszy. Naprawdę najbardziej ekologiczny, jak się okazuje. Nawet jeśli 300 lat się będzie degradować to wszystko, spokojnie, moi drodzy, bez paniki. To czy nie wybrać jednego kraju, na przykład, nie wiem, powiedzmy Szwajcaria, i tylko tam wybudować elektrownię. Jakikolwiek kraj, można zrobić losowanie, przecież wszyscy jesteśmy w Unii równi, więc nikt nie będzie miał pretensji, jeśli akurat na jego kraj wypadnie. Jak już by się coś stało, to tylko tam. No chyba byłoby bezpieczniej, nie? By uspokoić opinię publiczną po kataklizmie w Japonii, przywódcy państw Unii Europejskiej ustalili na marcowym szczycie w Brukseli, że na podstawie wspólnych kryteriów wstępnie przetestują do końca roku bezpieczeństwo i wytrzymałość swych elektrowni jądrowych na trzęsienie ziemi. To jest też pytanie, w jaki sposób dokonuje się testu na trzęsienie ziemi. To się nazywa tak zwany stres test. Warunki przeprowadzania takiego testu, ponieważ jak się okazuje, nie ma jeszcze odpowiedzi na to pytanie, które właśnie teraz zadałem, przeprowadzi Europejska Grupa Organów Regulacyjnych do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego, w skrócie ENSREG. Czego ma dopilnować Komisja Europejska? No to w świetle obowiązującego prawa te testy są dobrowolne, ale mimo wszystko Komisji Europejskiej nie przeszkadza to mówić, że testom będą poddane wszelkie elektrownie. Numer 9. Jeszcze przez moment pozostaniemy w klimatach Komisji Europejskiej. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, Where is the Money? Jak pamiętacie, niedawno był taki skandal, że jacyś lobbyści przebrani za dziennikarzy, czy jakoś odwrotnie to było, dziennikarze przebrani za europosłów, dziennikarze przebrani za lobbystów, tak, chcieli nabrać europosłów na taki dowcip. To była taki wybieg intelektualny, taka symulacja, jak się okazało, o której to wiedzieli doskonale zarówno ci przesłuchiwani, jak i przesłuchujący. Sunday Times to później próbował sprzedać jako skandal, że europosłowie gotowi są za byle tam 100 tysięcy euro głosować czy zmieniać treść ustaw europejskich pod naporem lobbystów. To było jakieś półtora miesiąca temu. No jak się okazuje, dużo czasu nie trzeba było na odpowiedź czekać ze strony Jerzego Buzka, naszego człowieka w Brukseli, niestety tylko jednego. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, jak podają oficjalne media, Jerzy Buzek będzie osobiście kierował grupą roboczą. W zasadzie tu informacja powinna się skończyć, ale się nie kończy, która do czerwca ma opracować kodeks postępowania europosłów oraz nowe zasady kontaktów z lobbystami. Tak swoją drogą, myślę, wydaje mi się, że coraz to dowiadujemy się, coraz dochodzą takie informacje, szczególnie w agencie się bardzo często pojawiają, że jakaś komisja, grupa, podgrupa, tamteges, klubik dyskusyjny w Parlamencie Europejskim postanawia, że do września wyrobi się z zaproponowaniem jakiegoś tam kolejnego uzdrawiającego każdego i wszystkich rozwiązania. I chyba na tym polega ich praca, że oni do czerwca, nikt nie będzie ich z tego rozliczał tak naprawdę, bo nikt tego nie wie, nikt tego nie ogłosił, że teraz do czerwca będziemy powoływać specjalną komisję, grupę roboczą do walki z wynaturzeniami i skandalami, jak się okazuje nawet. Po prostu to gdzieś się rozmyje po kościach, między innymi podejrzewam, że gdzieś tak na etapie maja Jerzy Buzek określi, że będzie też nadzorował komisję grupy ekologów, która będzie walczyć z, nie wiem, z łysymi oponami składowanymi gdzieś tam na Węgrzech, powiedzmy. I też do następnego lipca czy sierpnia będzie, zobowiąże się ułożyć dokładny, strategiczny plan, jak sobie z tymi oponami radzić. No tym razem, okej, mamy lobbystów i tu w ogóle w tym jakże pochwalnym tekście, słusznie pochwalnym tekście na cześć Jerzego Buzka jest ukrytych parę bardzo fajnych informacji. Decyzja o udziale Buzka ma pokazać, jak dużą wagę szef parlamentu i cały Europarlament przywiązuje do przeciwdziałania korupcji w Parlamencie Europejskim, jak mocno zabiega o, no i tutaj muszę to przeczytać, nieskazitelne imię instytucji. Świetnie. Powołanie grupy to reakcja na doniesienia, prawda, teges. Aha, zapowiedział powstanie specjalnej grupy, jak już mówiliśmy, i dodał, że celem jego jest przyjęcie kodeksu przed wakacjami. Będzie specjalny kodeks określający zasady kontaktowania się z tak zwanymi lobbystami. Co to jest lobbysta, to mniej więcej wiemy. Ja do tej pory na przykład myślałem, że lobbystą też jestem ja na przykład, potencjalnie, ponieważ jestem człowiekiem, który potencjalnie gdzieś tam mógłby, ale tak naprawdę chciałby zmienić pewne prawa obowiązujące w Unii Europejskiej. Tak przynajmniej lobbystę kiedyś definiował Parlament Europejski, tudzież uniokraci, jak to określiliśmy niedawno. Oprócz kodeksu Buzek zaproponował m.in. obowiązkowy rejestr lobbystów i innych osób pragnących wpłynąć na proces decyzyjny w instytucjach Unii Europejskiej. Czyli teraz zostały to rozdzielone definicje. Obecnie taki rejestr istnieje, ale jest dobrowolny, więc nikt z niego nie korzysta. Lobbyści musieliby każdorazowo, przychodząc do Parlamentu Europejskiego, rejestrować się, podając do kogo przychodzą i na jakie spotkanie. Buzek proponuje, by publikować pełną listę osób i organizacji, z którymi się konsultowali europosłowie lub od których otrzymywali porady w przygotowaniu raportów. No świetnie, dobra. No to wiemy już przynajmniej tego, że wszystko będzie jasne, czyste i nie grozi nam kolejny skandal. Byleby tylko naprawdę Jerzy Buzek wyrobił się do czerwca, bo wakacje to zazwyczaj okres wzmożonej działalności lobbystów. Numer 8. No cóż, jak mawiał poeta, każda dziwka była kiedyś dziewicą. Moi drodzy, w Wielkiej Brytanii dogadali się ministrowie zdrowia publicznego, pamiętajmy, że jest też zdrowie niepubliczne, można się przynajmniej tego domyślać, oraz Ministerstwa Równości, niż równostek, jakby tak, equalities. Dobra, Ministerstwo Równości, ale w liczbie mnogiej oczywiście słowo równości tutaj występuje. Lynn Featherstone, to jest ten od równości, i pani Anne Milton, to jest minister zdrowia publicznego. Dogadali się co do tego, że zabronienie homoseksualistom, mężczyznom oddawania krwi może naruszać prawa człowieka. Problem z homoseksualistami był taki, że w dawnych czasach, kiedy AIDS nie nazywało się AIDS, tylko GRID, czyli Gay Related Infectional Disease, kiedy ten jakby to przekleństwo było przypisywane tylko i wyłącznie gejom, zabroniono gejom oddawania krwi, ponieważ podejrzewano, że właśnie przez nich całe zło. No i musiało minąć bardzo dużo czasu, żeby ten zakaz uchylić. Dotychczas system opierał się na zaufaniu. Po prostu mówiono panom, którzy akurat preferowali w ten sposób, żeby tej krwi nie oddawali. Każdy jednak mógł przyjść do takiego, siąść w takim busie, który krew pobiera i powiedzieć, że jest hetero, wypełnić rubryczkę hetero i oddać krew. A jak wiemy, strasznie dużo osób chce oddawać krew i jest to super w ogóle fajna zabawa. Tak więc chyba bezprawiem jest odbierać komuś tą wspaniałą przyjemność, jaką jest oddawanie krwi. Przy okazji dostaje się wodę mineralną, czekoladkę, czasami coś innego, książeczkę o origami można dostać. Naprawdę. Ja niedawno oddawałem krew, dostałem, jak to będzie dziwnie teraz brzmieć, nasionka do jakiejś rośliny. Nawet samo nasionka, bo to brzmiało dziwnie, przynajmniej w tej historii, tak mi się wydaje. No i okazało się, że jeszcze mniej więcej 7% aktywnych seksualnie mężczyzn oddawało krew. I to było problemem, bo generalnie te badania, krew jest badana pod kątem różnego rodzaju przypadłości, natomiast są też takie przypadłości, które wymagają dłuższego czasu na to, żeby się w ogóle ujawniły. No i nadal jakby cień podejrzenia padał na właśnie tych panów, którym dotychczas to było zabronione. No tak więc, no i oczywiście to wszystko brzmi jak średniowieczna w ogóle bzdura, jakieś piecowe zdrowaśki. Natomiast w tym uchyleniu tego ograniczenia jest jeszcze jeden taki kamyk w bucie, że tak powiem, ponieważ okazuje się, że można, ale pod warunkiem, że przez ostatnie 10 lat nie uprawiało się fizycznej miłości. Ja bym tylko, tak już od siebie, tylko kończąc tą informację, ten przekaz, chciałbym tylko dowiedzieć się, jakim cudem pani Ann Milton, minister zdrowia publicznego, chce z systemu opartego na zaufaniu dotychczas, który udowodniono, że jest daleki od ideału, który to system był daleki od ideału i był bardzo zawodny. Jakim cudem ona chce stworzyć system teraz oparty na wiedzy, na przekonaniu, na pewności? W jaki sposób zdobędzie pewność, że osoba oddająca krew nie miała przez... Nie tyle już, że nie skłamie a propos tego, jakie są jej preferencje, to jakim cudem będzie, nawet jak już się przyzna do tego, że ma preferencje a akurat takie, jakim cudem będzie można sprawdzić, że nie uprawiała i nie spełniała się w tych preferencjach przez ostatnie 10 lat. No w jakiś sposób ministrom równości i ministrom zdrowia na wyspach Bergamuta, na wyspach brytyjskich, w jakiś sposób to umknęło? No cóż, nie umknęło to nam. agentomasz.pl Antyniusy. Solidarni 2010, Biuro Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundacja Anodiny Katodiny MAK doszły do porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony konfliktu. Mobilny namiot ustawiony przez Solidarnych zniknie z oczu włodarzy stolicy i zostanie wykorzystany do przykrycia wraku Tupolewa. Jan Wincent van Rostowski pozytywnie rozpatrzył apel Młodzieży Wszechpolskiej, by w ramach odpowiedzi na pretensje żydowskich środowisk uporczywie dopraszających się zwrotów tzw. majątków ofiar Holokaustu wysłać do Izraela Aleksandra Kwaśniewskiego. Byłby on ambasadorem idei patrzenia w przyszłość, jak zapewnia kancelaria ministra. Według wyników spisu ludności w Polsce mieszka 10 milionów Ślązaków. W związku z tym nieprzewidzianym wynikiem mniejszość niemiecka zaapelowała do marszałka Sejmu o przydzielenie 8 dodatkowych miejsc w parlamencie. Prezes Ruchu Autonomii Śląska w liście otwartym podpisanym przez Andrzeja Wajdę i Hannę Tomczyk podziękował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. To były Antyniusy. My jesteśmy formacją bez kompleksów. Nie bójmy się historii. Dlaczego mamy się wstydzić okresu Polski Ludowej? Dlaczego mamy ją wymazać z pamięci? Dlaczego ja mam się jej wstydzić? Zawsze odpowiadam tej wrzeszczącej prawicy, że nie będę się wstydził tamtego okresu czasu, bo osoby, które kocham, moi dziadkowie, odbudowali tą Polskę po wojnie. Odbudowali Szczecin. Przyjechali z różnych miejsc Polski i odbudowali mój rodzimy Szczecin. I ja mam się ich dzisiaj wyprzeć. I tak jak moi dziadkowie, miliony Polaków w całej Polsce odbudowali Polskę. I to trzeba pamiętać. To przecież on nie wierzyć Boga zmusza. Tumaniąc nas potęgą krasny szmat. By człowieczeństwo w sercu twoim zgasło. Byście nie wiedział, co to znaczy brat. Zasłonem więc rzuć oczu, miły bracie. Niech zaśmi znów praojcu złoty róg. I bolszewika w każdej do postaci. Bo to jest mój największy dzisiaj wróg. I bolszewik. We'll be right back. Był taki jeden mądry, brodaty człowiek. Nazywał się Karol Marx. Numer 7. Było kiedyś takie powiedzenie, chyba nadal jest, lepiej późno niż wcale, a jak się okazuje po tym, co teraz przeczytałem, to chyba wkrótce zacznie dominować powiedzenie lepiej za wcześnie niż wcale, czy lepiej za wcześnie niż za późno, bez sensu. W ogóle nie jest śmieszne w żaden sposób. To jest przytłaczająca historia, którą mam teraz. Też jeszcze przez momencik zostajemy w kategorii mniejszości seksualnych. I mniejszością seksualną, którą opisuje artykuł, który właśnie teraz trzymam w ręku, są 11-latkowie. 11-latkowie, tak, nie pomyliłem się ani o rok żadną ze stron. Chociaż nie wiem, co by to tak naprawdę zmieniło. W Filadelfii uruchomiono program walki z przypadłościami przenoszonymi właśnie drogą płciową. Tu ja, Krzysztof Zanussi, by się mógł dużo wypowiadać, bo taki film nakręcił, nie dlatego, żeby nic nie sugeruje, po prostu wiem, że taki film nakręcił. No. Ale tak naprawdę, o co chodzi? Filadelfia generalnie jest miejscem na kuli ziemskiej, chyba poza Afryką, która... No dobra, żartuję. Tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, w Filadelfii jest najgorzej. Okay? Wszystkie przypadłości, jakie istnieją, wymienisz, masz i to masz ich w nadmiarze. Tak więc Departament Zdrowia w Filadelfii, wszystko pod czujnym okiem burmistrza Michaela Natera, postanowił otworzyć taką kampanię. I wystarczy wejść na stronę takecontrolphilly.org, zalogować się tam i jeśli ma się między 11 a 19 przeżytych wiosen, to dostanie się kondoma drogą pocztową darmowo. I jakieś rzeczywiście protesty się pojawiły. Jak zwykle jacyś rodzice się wkurzali, w ogóle takie rzeczy. To jak w każdym przypadku, już mówiliśmy o tym nieraz. Ci rodzice to w ogóle straszna jakaś taka grupa, jeśli chodzi o dzieci, nie? Co im do tego tak naprawdę? Co oni chcą w ogóle? Rząd ratuje ich przed chorobami, za pieniądze podatników dba o ich zdrowie, napędza rynek prezerwatyw, dzięki temu ktoś ma pracę testujący te gumki, a ci rodzice nie wiadomo skąd nagle wychodzą z jakiegoś lochu, z jakiejś jamy, jacyś jaskiniowcy w ogóle i oni nagle mówią nie. Że to jest niefajne, że 11-latek wchodzi na stronę internetową i na tej stronie internetowej jest instrukcja, jak nałożyć prezerwatywę męską, jak nałożyć prezerwatywę żeńską, jak się też dokładnie można tam tego dowiedzieć. Jest opis, że jak ci może partner pomóc i tak dalej, jeśli jesteś jeszcze za niska, możesz sobie stanąć na krześle, bla, bla, bla i tak dalej. Wszystko jest na tej stronie. Jest nawet maskotka Zelda, taka laleczka, która to wszystko opisuje i która na sobie pokazuje, jak różnego rodzaju instrumenta, jak różnego rodzaju gumowe przyodzienia można używać, jak się to generalnie stosuje. To próbują usprawiedliwić włodarze miasta, między innymi pan Donald Schwartz, komisarz zdrowia miejskiego. Pan Donald Schwartz powiedział, że oczywiście nie chodzi generalnie o to, żeby nakłaniać 11-latków do seksu, ale już badania wykazały, że 25% 11-latków myśli o seksie, a większość z tych 25% już nawet miała jakieś, prawda, relacje tego typu. Więc skoro inne badania wskazują, że generalnie uczniowie szkół podstawowych i średnich nie korzystają z prezerwatyw, no to lepiej już im te prezerwatywy, prawda, dostarczyć. Ja myślę, że też można by przeprowadzić podobne badania w żłobkach. Tam jest w ogóle 0% stosowania prezerwatyw, więc też natychmiast tym dzieciom pan Donald Schwartz powinien wysłać prezerwatywę, bo tam już jest 100%. To już nie są przelewki tak naprawdę. Żadne dziecko w żłobku nie korzysta z prezerwatyw. To jest przerażające. Wyobraźcie sobie, jakie tam jest zagrożenie w ogóle tych HIV-ów, AIDS-ów, STD i wszystkiego innego, co można sobie wyobrazić. Innym argumentem jest to, że to nauczyciele proszą o to, żeby rząd wysyłał kondomy dzieciom, ponieważ jak się okazuje, w Filadelfii dzieciaki robią sobie specjalnie wagary po to, żeby urządzić orgietkę. Nic nie jest w tym artykule napisane o tym, żeby opiekunowie w żłobkach mieli podobne problemy. Ale może po prostu jeszcze o tym nie wiemy. Numer 6. Jeszcze jedna informacja z kategorii PGR, czyli przerażająco głupi rodzic. Jedna ze szkół w Chicago słusznie zakazała dzieciom przynoszenia do szkoły posiłków robionych w domu właśnie przez PGR-y, czyli pustych, przerażających, głupich rodziców. Chcąc w ten sposób, wiadomo, chronić je przed złymi wyborami, jakich ci rodzice dokonują gdzieś tam o poranku, krojąc kanapki i szykując dzieciom te tam pudełka z drugim śniadaniem. Decyzja dyrektorki Elzy Carmony, Elza Carmona, dyrektorka szkoły, została uznana jako fundamentalne pogwałcenie odpowiedzialności rodzicielskiej, ale to oczywiście według tych PGR-ów, według tych pieprzniętych, głupich rodziców. Pani Carmona oczywiście słusznie powiedziała, że w jej polityce przede wszystkim chodzi o zdrowie tych dzieci, prawda? To jest cola kontra mleko. Wiadomo, że wybieramy mleko, prawda? Problem tylko, jakim ja bym się troszeczkę z tymi rodzicami mógł zgodzić, to to, że jak przynajmniej podaje Chicago Tribune, posiłki, które pani Carmona, którymi Carmona ich karmiła, w zasadzie tak powinno być to ujęte, też nie były za dobre. I w momencie, w którym zakazała dzieciom przynoszenia, tudzież spożywania na terenie szkoły posiłków przygotowywanych przez rodziców, w jakiś sposób zmusiła ich do korzystania ze stołówki szkolnej, która, jak się okazuje, nie serwowała najlepszych posiłków. I to też uwłacza jednemu z podstawowych praw człowieka, szczególnie w szkołach, że musi być smaczny obiad. To jest twoje niezbywalne prawo jako ucznia. Masz prawo do smacznego obiadu w stołówce. I dzieciaki chodziły głodne. Niestety nie udało się tego problemu w żaden sposób rozwiązać. Rodzice, PGR-y, prawda, porąbani, głupi rodzice, pseudorodzice w ogóle. Nie wiadomo, na co komu potrzebna jest ta klasa społeczna. No oni sugerowali, że można by z powrotem te, żeby pozwolić, nie? Żeby te skrzyneczki, te jabłuszka, tam kola, inne rzeczy, pozwolić uczniom spożywać śniadania zrobione w domu, na co na szczęście pani Elsa Carmona się nie zgodziła. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmiana poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 5. Wracamy do Eurolandu. Moi drodzy, przed nami czysty biznes, można powiedzieć. Brudna sprawa związana z czystym biznesem. Ja tak jeszcze abstrahując na moment do tego dokładnie, co mi tutaj znowu Komisja Europejska wysłała za doniesienie, o którym koniecznie muszę się z wami podzielić, to mam wrażenie, że oprócz mnie też zrobił sobie wakacje ktoś, kto odpowiada za materiały prasowe w Komisji Europejskiej, ponieważ za chwilę będziemy mówić o proszkach do prania. Artykuł, który mam, jest po polsku, ale mam wciąż wrażenie, że ja muszę z polskiego go tłumaczyć na taki polski powszechny, używany wszędzie. Domyślam, może to jest celowe, okej? Ale zamiast użycia słowa pralka mówi się teraz maszyna do prania. Czy jest to znowu kwestia tego, że ktoś wcisnął angielski washing machine do tłumacza w Google i myśli, że załatwił sprawę i jest usprawiedliwiony, może iść po kasę za artykuł. Mówimy o zmowie, a tak naprawdę o tym, że w środę wreszcie dowiedzieliśmy się, ile zapłacą Procter & Gamble i Unilever za kartel na rynku proszków do prania, których, jak pisze Komisja Europejska tutaj w newsletterze, używa się w maszynach do prania. Dobra, mam nadzieję, że się nie pomylili. 315 milionów euro będą musiały te dwie firmy zapłacić. Była jeszcze trzecia firma w tym kartelu, nazywa się Henkel, no ale ona została zwolniona z jakichkolwiek opłat, z jakichkolwiek kar, ponieważ to ona przyczyniła się do tego i ona doniosła o tym, że taki kartel powstał. Jak Komisja Europejska informuje, celem kartelu było utrzymanie stabilnej pozycji firmy na rynku, wszystkich trzech, i koordynacja cen poprzez łamanie zasad konkurencji obowiązujących w Unii Europejskiej. Z zasadami konkurencji, jakimikolwiek zasadami konkurencji w Unii Europejskiej, ja się jeszcze nie spotkałem, no ale może się panowie z tego, prawda, kartelu spotkali. Amerykański Procter & Gamble zapłaci 211, brytyjsko-holenderski Unilever 104 miliony euro, co i tak, jak informuje komisja, jest kwotą już z 10% zniżką. Taka promocja obowiązuje za przyznanie się do winy, co generalnie ma to takie koszty, że nie tracimy czasu, szybciej sprawa się rozwiązuje, szybciej kartel umiera i co najważniejsze, oszczędza to urzędnikom dyrekcji do spraw konkurencji Komisji Europejskiej czas. No, umożliwia im to szybsze zamknięcie dochodzenia. No i jest to wspaniałe zwycięstwo Komisji Europejskiej nad niesprawiedliwością. Wspaniały proces, bohatersko pokonani złoczyńcy kapitalistyczni, głównie dlatego złapani na gorącym uczynku, gdyż jeden z nich po prostu puścił farbę, tudzież proszek. Pan Joaquin Almunia, który jest komisarzem do spraw konkurencji, zapowiedział, że firmy nie powinny stwarzać sobie iluzji. Komisja Europejska będzie kontynuować wytrwałą walkę z kartelami, aż kolejny ktoś puści farbę. Znaczy tak, jak myślę sobie o tym, to jeśli rzeczywiście Komisja Europejska miałaby się trzymać tej obietnicy, to grozi jej samo zagłada, bo jeśli będzie walczyć z kartelami, to wkrótce będzie musiała walczyć sama ze sobą. Numer 4. Tam jeszcze co do poprzedniej informacji dotyczącej tych proszków w Komisji Europejskiej, to bardzo ładne podsumowanie artykułu właśnie newslettera Komisji Europejskiej jest takie, że zmowa dotyczyła proszków używanych w maszynach do prania i została nawiązana, kiedy firmy zaczęły wdrażać nowe podwyższone standardy ochrony środowiska. Czyli sztuczne windowanie standardów środowiska, to chyba już wchodzimy w kwestię lobbystów, nie? Którzy wykorzystują naiwność. No dobra, idźmy dalej. Znaczy, za daleko nie pojedziemy, bo tak naprawdę teraz radosna informacja, przynajmniej radosna informacja dla Komisji Europejskiej. Zostajemy jeszcze przez momencik w tym właśnie całym cyrku europejskim. Tu mówiliśmy o zwycięstwie w procesie, o tym, że pojawiły się pieniądze, prawda? Producenci proszku będą musieli sypnąć groszem w tym akurat przypadku. Następna rzecz. Komisja Europejska z satysfakcją przyjęła czwartkowy raport Rady Rozjemczej Światowej Organizacji Handlu, w którym, uwaga, pomoc publiczną udzieloną przez USA Boeingowi uznano za nielegalne subsydia. Chodziło o sumę 5,3 miliardów dolarów. Czyli Europa miała problem z tym, że rząd Stanów Zjednoczonych wysyła pieniądze, daje pieniądze, futruje tam ostro swojego Boeinga. Europa w tym czasie chciała wypuścić na świat Airbusa, nie mogła sobie pozwolić na to, żeby, że tak powiem, ten Airbus był całkowicie przez nich zasponsorowany, więc zgłosiła się do Światowej Organizacji Handlu, chociaż tak naprawdę nie, to było odwrotnie, przepraszam, pomyliłem strony, Amerykanie zaczęli. Dobra, do tego za chwilę dojdziemy, ponieważ o wszystkim informuje nas unijny komisarz do spraw handlu Karel de Gucht. Przyznam się, że w każdej informacji pojawia się jakiś kolejny komisarz do spraw jakiegoś tam szczegółu. Ja muszę sobie zacząć tych gości spisywać. Mam wrażenie, że już że od jakiegoś czasu zmieniają się te nazwiska. No Oettinger od energii jest stały. Chyba się tam urodził po prostu. Ale dobra, jedziemy dalej. Bo tutaj Karel de Gucht nam bardzo dobrze wytłumaczy tą historię, jak to się wydarzyło. Ja chyba teraz pomyliłem strony. USA rozpoczęły ten spór o pomoc publiczną dla europejskiego Airbusa w 2004 roku. Teraz same otrzymały jasne orzeczenie uznające wielomiliardowe subsydiowanie Boeinga przez programy federalne i stanowe za nielegalne. Czyli Światowa Komisja, Światowa Organizacja Handlu, World Trade Organization stwierdziło, że to jest nielegalne wpuszczanie państwowych pieniędzy w produkcję samolotu, z czego cieszy się w tym momencie Europa, ponieważ do tej pory nie było jej stać na to, żeby ładować pieniądze w europejskiego Airbusa. Dobrze to rozumiem, czy coś jest nie halo? No dalej jest wypowiedź pana Karela. Subsydia te zaowocowały znacznym uszczerbkiem dla interesów Unii Europejskiej, te subsydia amerykańskie, powodując straty w sprzedaży Airbusa, obniżkę ceny jego samolotów, niesprawiedliwą utratę udziału w rynku na rzecz Boeinga. Pośrednie koszty unijnego przemysłu z powodu tego długotrwałego subsydiowania można liczyć w miliardach euro. Wzywamy rząd USA do podjęcia odpowiednich działań, żeby osiągnąć akceptowalne dla obu stron rozwiązanie tego sporu, dodał. Czyli kali ukraść krowę to jest spoko, kali ukraść dwie krowy jeszcze lepiej. Od wielu, wielu miesięcy cała Polska jest mimowolnym świadkiem, a być może niedługo ktoś powie ofiarą zła, którego źródłem są nieudolne, agresywne wobec własnego kraju i własnych obywateli, patologiczne rządy Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj państwo polskie znalazło się w poważnym kryzysie politycznym właśnie dlatego, że władzę wzięli ci, dla których samo sprawowanie władzy, dla których panowanie nad człowiekiem, dla których brutalna eliminacja konkurencji stało się celem samym sobie. Numer 3. Nałożenie 75% podatku na osobę ukrywającą dochody i jednoczesne ukaranie jej grzywną lub więzieniem jest zgodne z konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem sędziów podatek od nieujawnionych dochodów nie jest bowiem karą, ale szczególnego rodzaju podatkiem. Szczególnego rodzaju podatkiem, tak się powinno czytać. Więc jego zastosowanie wraz z sankcją karną nie łamie zakazu podwójnego karania za ten sam czyn. Pytanie w tej sprawie skierował do Trybunału Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu. Według niego podatnik ukrywający dochody pociągany jest jednocześnie do odpowiedzialności administracyjnej i karnej, a dwukrotne karanie za to samo jest niedopuszczalne w polskim prawie. Zdaniem sędziów z Międzyrzecza łamana jest zasada subsydiarności prawa karnego, czyli stosowania go tylko wtedy, gdy danego wykroczenia nie sankcjonuje inne prawo. Podatnik ukrywający dochody, jeśli zostanie na tym przełapany w tym momencie, najpierw będzie musiał zapłacić nałożony przez skarbówkę podatek w wysokości 75% nieujawnionego dochodu, a potem może być dodatkowo ukarany jeszcze sądem grzywną, przez sąd grzywną lub więzieniem z każdego innego przestępstwa, jakiekolwiek popełnicie kiedykolwiek przestępstwo, mam nadzieję, że nie, można się wytłumaczyć. Zawsze można wytłumaczyć, że mnie tak rodzina wychowała, że miałem tylko jeden kanał w telewizji, tudzież miałem tylko 50 kanałów w telewizji, więc moje horyzonty są ograniczone. Tak mnie koledzy męczyli zawsze i po prostu ten gwałt, morderstwo, cokolwiek, kradzież jest winą społeczeństwa tak naprawdę. Jedyna zbrodnia, na którą nie ma tłumaczenia, to niepłacenie podatków. Swoją drogą, nikt nie lubi płacić podatków, więc dlaczego nie ma społeczeństw, które by wychowywały w tym duchu? To jest, nie wiem... W kwestii tego podwójnego karania za nieujawnienie dochodów, tylko wydanie wszystkich pieniędzy na wolnym rynku, gdzie nikt z tych pieniędzy nie mógł skorzystać potem i się zmarnowały. W ogóle skrytykował pan Stanisław Ryzoń, który jest posłem nomen omen z SLD. On reprezentował Sejm przed Trybunałem. Tam dwóch sędziów, trzech w zasadzie się z tym zgodziło. Jeden sędzia się nie zgodził. Ten, co się nie zgodził, to się nazywał... Sędzia Marek Zubik, jednym zdaniem, kumulacja odpowiedzialności za ten sam czyn stanowi wyraz nadmiernego fiskalizmu i nieproporcjonalnej represyjności władzy publicznej, co jest niezgodne z konstytucją, ale przeciwko sobie miał wszystkich innych, tak więc jest to zgodne z konstytucją. Demokracja, demokratycznie zdecydowano, co jest zgodne z konstytucją, a co nie jest z konstytucją. Tam jeszcze pan Stanisław Ryzoń wypowiedział o tym, że po tym wyroku jakby... wystąpi z interpelacją do Ministerstwa Finansów, w której zada pytanie, czy po 20 latach obowiązywania przepisu dotyczącego 75% stawki podatku stawka nie powinna być obniżona. Można by ją zniżyć do 60%. Moi drodzy, wygląda na to, że w panu Rydzoniu cała nadzieja. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. Bring on the stupid ID. Numer 2. agenttomasz.pl. Przeskakujemy na drugą stronę kuli ziemskiej i na moment zawitamy do Chile na sekundkę, żeby posłuchać specjalistki rządowej do spraw bezpieczeństwa, która udzieliła ostatnio dziennikowi La Tercera wywiadu a propos tego, co się dzieje ze sprzedażą broni palnej w Chile. Ponieważ generalnie jest tak, że w Chile sprzedaż broni palnej spadła, ale wśród najbogatszych Chilijczyków, tych, którzy łapią się do poziomu ABC1, to jest najwyższa grupa podatkowa, powiedzmy, wzrósł odsetek posiadaczy broni, mimo generalnie tego, że sprzedaż broni w całym Chile spada. I pani w ogóle, Lucia Damert, jest przerażona tą kwestią. 1/3 tych tak zwanych chilijskich bogaczy, zwanych przeze mnie oczywiście, bo to jest nieformalny termin, deklaruje, że jest zainteresowana posiadaniem broni, ponieważ rośnie przestępczość w kraju. Innego rodzaju badania pokazują, że przestępczość w Chile generalnie spada. Być może przestępczość generalnie spada, bo już ludzie są tak biedni, że nie ma co kraść, natomiast wzrasta przestępczość skierowana na tych bogatych, bo tym jeszcze można coś ukraść, więc tam pojawia się coraz więcej zwolenników pilnowania, że tak powiem, własnego podwórka w sposób najbardziej do tego przydatny, czyli po prostu posiadanie broni. Jest też taka moja już malutka, to już jest naprawdę mała teoria. Może ona się nie sprawdza. Powiedzmy, było 100 bogatych. Nie wiem, 10 miało broń, albo 5 miało broń z tych 100. I tych 5 dalej broń posiada. Ale przez to, że pozostałych 95 bogatych nie posiadało broni, no to zostali napadnięci i okradzeni. I teraz jest już tylko 50 bogatych. Wśród tych 50 bogatych nadal 5 ma broń. Oni są bezpieczni. Okay? Ale teraz to już nie jest 5%, tylko 10%. Czy przypadkiem nie jest tak, że w ten sposób zwiększył się odsetek posiadaczy broni? Ponieważ w artykule, który opublikowała La Tercera, nigdzie nie jest wspomniane o tym, żeby jakiś bogaty kupił broń. Broni jest tyle samo. Czy uzbrojonych bogatych jest tyle samo. Po prostu zmniejszyła się ilość bogatych i akurat po tej stronie kija, gdzie akurat goście nie mieli broni. Po tej, gdzie mieli broń, wszystko jest jak było. Czyli kij zawęża się od tej strony niezabezpieczonej. Prosta sprawa. Jako puentę tego podsumowania, bo tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moja teoria. Ja na koniec tej wypowiedzi wrócę na sekundkę do tego, co powiedziała ekspert. Pani ekspert do spraw bezpieczeństwa Lucia Dammert w tym dzienniku Tercera. Ona powiedziała ważne słowa, że tak jak mówiłem, odnotowano spadek przestępczości. Natomiast przeraża ją to, i tu może ją po prostu zacytuję. Jeśli przestępczość będzie nadal spadać, wejdziemy w bardzo niebezpieczną strefę, gdzie ludzie mogą uwierzyć, że ten spadek spowodowany jest wzrostem posiadaczy broni. No jak wiadomo, na to żaden szanujący się totalitaryzm sobie nie może pozwolić. By 2025, the amount of taxes we currently pay will only be enough to finance our healthcare programs, Medicare, Medicaid, Social Security, and the interest we owe on our debt. There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. Numer 1. Dochodzimy powolutku do końca audycji. Ja wciąż jestem na wakacjach, żeby nie zapominać. Zrobiłem tylko przerwę, żeby nagrać dzisiejsze podsumowanie. Jest przed nami ostatnia informacja w dzisiejszym zestawieniu. Jest trochę tego, ale postaram się obciąć to do minimum. Wracamy na teren Komisji Europejskiej. Tradycyjnie już ostatnia informacja, ostatnie wejście jest czymś deserowym, jest czymś leciutkim, jest dobrą informacją. Dzisiaj to będzie duży deser, powiem szczerze, ale to jest ostatnia informacja, którą się z wami podzielę i dopiero za 2 tygodnie usłyszymy się po raz kolejny. Zapraszam na stronę agentomasz.pl, tam można usłyszeć archiwalne wydania. Nie, ale tak na serio, żartuję oczywiście. Nie ma to najmniejszego sensu. Tak naprawdę zapraszam na profil Tomasz Agencki na Facebooku i tam się czasami odbywają fajne, tam mają miejsce czasami fajne dyskusje na czacie czy w ramach komentarzy pod rzeczami umieszczanymi pod okienkiem. Ja nie jestem rzeczą, którą się lubi, w sensie nie ma czegoś takiego jak Tomasz Agencki, lubię to, jest Tomasz Agencki dodaj do znajomych. Okay? Jest to ten poziom personalny. Jest też taka podstronka Agent Tomasz, po prostu, jeśli to wpiszecie z jednym te w środku, to można lubić, tak o ile lubi się audycję, ale jeśli chodzi o samą osobę, czyli Tomasza Agenckiego, to się jest jego znajomym, albo się nie jest jego znajomym, niezależnie od tego, czy lubi się audycję, czy nie. Tak więc tą małą rzecz oddzielam, bo wiem, że wielu tam Marcin Meller, Marta Kaczyńska i tak dalej, to trzeba kliknąć lubię to. Mi się to nigdy, przyznam szczerze, nie podobało. Oczywiście, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że daj Bóg, będę miał 5 tysięcy znajomych i 5 tysięcy osób zgłosi się, żeby być moimi znajomymi na Facebooku i będzie nadal ta liczba chciała urosnąć, no to trzeba będzie jakby pokonać tą małą cechę Facebooka, że Facebook nie przewidział, że ktoś może mieć więcej niż 5 tysięcy znajomych i wtedy może trzeba będzie stworzyć profil do lubienia. Ale przyznam szczerze, że to jest jeszcze daleko przed nami i to byłoby oznaką sukcesu, którą bym potraktował na równi z byciem zbluzganym przez Wyborczą. Na przykład wyobrażam sobie, że nie wiem, co przyjdzie pierwsze. Czy najpierw zbluzga mnie Wyborcza, czy najpierw będę miał 4999 przyjaciół na stronie Facebook. Którakolwiek z tych rzeczy miałaby się wydarzyć, będzie to pierwszy checkpoint tej audycji. Coś niesamowitego. I omijam tutaj komentarze, bo w komentarzach na jakimś artykule artykule Gazety Wyborczej może się tam pojawić, tam już się coś tam pojawiało z tego, co wiem a propos tej audycji. Nie, to musi być artykuł napisany przez blogera, współpracownika, cokolwiek, co by znajdowało się na gazecie.pl. Może być Tok FM, bo to jest to samo. Dobra, rozgadałem się troszeczkę. Ego trip nie naszedł, ale raz na dwa tygodnie można sobie na to pozwolić przynajmniej, nie? Przez minutę w tej audycji. José Manuel Barroso, niektórzy mówią José Manuel Barroso, jak się słucha Tok FM, to oni co dwa tygodnie mówią inaczej, więc powiedzmy, że to jest José Manuel Barroso. 12 uruchamianych przez nas dzisiaj projektów pozwoli dać jednolitemu rynkowi europejskiemu zdecydowany impuls, z którego skorzystają przedsiębiorstwa, pracownicy i konsumenci. Naszym celem jest silniejszy, jednolity rynek w 2012 roku, oświadczył przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. I mamy tutaj pomysł 12 projektów, które mają służyć ożywieniu jednolitego rynku do 2012 roku. Wielka radość mnie ogarnia. Numer 1. Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania. Komisja proponuje stworzenie wspólnego statutu. Wiecie co, tych naprawdę, to jest rzeczywiście 12 punktów, ja nie wiem, czy jest sens to czytać tak naprawdę, bo to jest nuda. Ale co jest najważniejsze? W pierwszym punkcie, w dostępie do finansowania, najważniejsze jest stworzenie wspólnego statusu funduszu kapitałowego. Zauważmy na słowa proponuje się i wspólny. Dobra. Mobilność pracowników w obrębie jednolitego rynku jest drugą propozycją pana Manuela José Barroso. Wzmocnienie zaufania i współpracy, w szczególności dzięki wprowadzeniu europejskiej legitymacji zawodowej. Czyli chodzi o to, żeby wszyscy Europejczycy mogli pracować w całej Europie, jak tylko chcą, gdzie tylko chcą. Do tego będzie potrzebna europejska legitymacja zawodowa. Żebyś przypadkiem, drogi pracodawco, nie zatrudnił nie Europejczyka. Bo my nie jesteśmy komunistami, tylko narodowymi socjalistami. My socjalizm zamykamy w pewnych granicach. Nie wszystkich krajów, łączcie się, tylko Europa. Żeby było jasne. Prawo własności intelektualnej to jest punkt trzeci, kluczowe dla konkurencyjności europejskiej. Komisja uznała ustanowienie ochrony wynalazków jednolitym patentem w jak największej liczbie państw członkowskich. No, pierwsze jednolite patenty w 2013. Konsumenci to jest numer 4. Jako podmioty jednolitego rynku Komisja Europejska chce rozpowszechnienia alternatywnego rozstrzygania sporów i wprowadzenia środków odwoływania się innych niż postępowanie sądowe. Moi drodzy, takie oczy zrobiłem. Rozumiecie? Alternatywne rozstrzyganie sporów i wprowadzenie środków alternatywnych odwoływania się innych niż postępowania sądowe. Czyli będzie można otworzyć prywatną firmę, która jest czymś w rodzaju sądu. Taki mały arbitraż, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Według mnie bomba tak naprawdę. A i oczywiście piąte, normalizacja, wzmocnienie normalizacji. To jest jeden z najważniejszych celów według pana Barroso. Komisja proponuje przeprowadzenie przeglądu prawodawstwa, etc. Przyjdzie walec i wyrówna, jak dzisiaj już mówiłem. Oby jak najszybciej przyjechał. I żeby duży był, żeby równo wyrównywał. Wzmocnione sieci europejskie. Określenie strategicznych projektów. Ja w tym momencie mam gorzką reakcję na słowo strategiczne projekty, głównie przez to, że przez dłuższy czas w Unii Europejskiej cukier był strategicznym projektem. No nie? Wszystko było z rynkiem cukru generalnie w porządku. Ci kupowali, ci sprzedawali. Brazylia miała tani, ale trzeba było dopłacać, żeby go przywieźć. Polska miała go za dużo, sprzedawała go tu, sprzedawała go tam. Jakoś generalnie, jak to zawsze, no są bolączki. No czasem zabraknie, czasem jest za dużo, czasem ktoś spekuluje na giełdzie, ale później wiadomo, to się zawsze wyrównuje. Dopóki cukier nie stał się strategicznym projektem Unii Europejskiej, nie było problemów. Potem co innego. Siódmy punkt, jednolity rynek cyfrowy. I tak dalej można wymieniać. Później jest przedsiębiorczość społeczna. To też jest jakaś społeczna wersja przedsiębiorczości. Nikt nie wie, o co chodzi. Europejskie ramy funduszy wspólnego inwestowania. Wspólne inwestowanie, czyli po prostu wszyscy będziemy inwestować, czyli będą wyższe podatki. Ja to tak rozumiem. To jest rama funduszu wspólnego inwestowania. A, i to ma służyć spotęgowaniu efektu istniejących inicjatyw krajowych. Istniejące inicjatywy krajowe są takie, żeby ścigać za niepłacenie podatków. I one będą zintensyfikowane, żeby nie było jasne. A, dziewiąty punkt, podatki są w ogóle osobno. Dokonanie przeglądu dyrektywy w sprawie równego traktowania różnych źródeł energii. Tak, aby lepiej uwzględniać zawartość energii produktów, jak również ich emisję dwutlenku węgla. Wow, wreszcie. I 10. Więcej spójności społecznej. To wszędzie generalnie chodzi o ten walec. Tu generalnie walec powinien być symbolem Unii Europejskiej, a nie jakieś tam gwiazdki. Więcej spójności społecznej w ramach jednolitego rynku. Czyli w zasadzie powtarzają się cały czas te same słowa, nie? A otoczenie regulacyjne przedsiębiorstw. Otoczenie regulacyjne przedsiębiorstw, czyli Unia otoczy regulacyjnie przedsiębiorstwa, tak żeby było jeszcze bardziej jednolicie z tym przedsiębiorstwem together ze sobą, prawda? Rynek zamówień publicznych. Zrównoważona polityka wspierania popytu. Wyobraźcie sobie zrównoważoną politykę wspierania popytu. Jak to można przedefiniować? To nawet Keynes by na to nie wpadł. Zrównoważona polityka wspierania popytu na dobra i usługi przyjazne dla środowiska. Odpowiedzialne społecznie i innowacyjne. A, i do tego zastosowanie, zaoferowanie prostszych i bardziej elastycznych procedur. Moi drodzy, to wszystko do 2012 roku będzie spełnione do końca 2012 roku. Komisja planuje podsumować stan wykonania tego planu oraz przedstawi program na kolejny etap. To już było 12 punktów, moi drodzy. Droga krzyżowa, a oni jeszcze biorą sobie półtora roku poprawki i po tych 18 miesiącach przygotują nam kolejny etap. Wnioski zostaną wzbogacone. Matko boska, uranem chyba. Szeroko zakrojonym badaniem ekonomicznym, którego wyniki pozwolą... Sorry, wywaliłem się. Nie doczytałem do końca, naprawdę. Wytrąciły mnie z równowagi. Z tej równowagi tak naprawdę wytrąca mnie słowo równowaga. Jak tylko słyszę o ujednoliceniu, spójności, normalizacji, wzmocnieniu, zaufaniu, współpracy, wspólnego statusu, strategicznych projektów, jednolitego rynku, intensyfikacji, spójności społecznej, zrównoważonej, to wtedy przyznam szczerze, jak za dużo jest tego balansu, to jest jak z rowerem. Trzeba jechać z jakąś tam prędkością, żeby się nie wywrócić. W przypadku obietnic pana Barroso ja po prostu wymiękam. Nie utrzymuję równowagi. Ja psychiczną jeszcze jako taką, nie? Ale tak, żeby przeczytać to nie, dziękuję. Słuchajcie, to miała być dobra wiadomość. I chyba była, nie? Taka zrównoważona. Całkiem. Kończymy agenda na dzisiaj. Słyszymy się za 2 tygodnie. Będziemy też podsumowywać, mimo tego, że miną 2 tygodnie, będziemy podsumowywać tylko w 10 strzałach. W przyszłym tygodniu, z tego co wiem, nie mamy żadnej poważnej rocznicy. Nie szykuje się żaden wielki zjazd. Może wyrówna się kwestia budżetu Stanów Zjednoczonych, ale to też odsyłam Was po prostu. Nie czekajcie na mnie, po prostu szukajcie tych rzeczy. Wchodźcie na amerykańskie strony, jeśli tylko znacie język angielski. W Polsce, wydaje mi się, nie ma strony internetowej, która by to zbierała do kupy jako tako, przyznam szczerze. Jeśli znacie taką stronę, to napiszcie. Ja natychmiast o tym dam znać na Facebooku, bo może taka strona po prostu już istnieje. Ja o niej po prostu nie wiem i nie oddaję należnego szacunku osobie, która już poświęca swój czas i ten wysiłek wkłada w to, żeby taka strona istniała. Więc jeśli istnieje coś takiego, co by można było na bieżąco śledzić, jakiś blog, może jakiś zbiór blogów, nie mówię tu o Salonie 24 bynajmniej, ale może coś, co by do kupy zbierało te informacje, to przyznam szczerze, miałoby u mnie darmową reklamę i na pewno chciałbym to polubić na Facebooku i zaproponować znajomym też jeszcze. Dobra, moi drodzy, o Facebooku wspomnieliśmy, o mailach radio@agentomasz.pl, wszelkie pytania, książka Skarki Wniosków, wiadomo, my się słyszymy za ten weekend, ostatni weekend kwietnia, który jednocześnie jest weekendem pierwszomajowym. Ja biorę poważnie, przemyślę poważnie kwestię zrobienia audiobooka z Konstytucji 3 maja. Mam już kilka pomysłów na audiobooki. Przyznam szczerze, ta audycja już trochę jest, no nie jest krótka. Półtorej godziny, tu już nie ma czasu na to, żeby jeszcze dopychać ją audiobookiem. Może wtedy można byłoby to wrzucić na stronę internetową, na wspomnianego Facebooka czy gdzieś. Pomysłów jest dużo, bo jest dużo fajnych książek, które można byłoby przeczytać. Kącik literacki, to jest w ogóle to. Ok, podsumowaliśmy 15 tydzień 2011 roku. Dla mnie czas wracać na moje długo zasłużone wakacje. Słyszymy się za 2 tygodnie. Ostatni weekend kwietnia, pierwszy weekend maja. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. My jesteśmy formacją bez kompleksów. Nie bójmy się historii. Dlaczego mamy się wstydzić okresu Polski Ludowej? Agent Tomasz.